koncert dzisiaj, tuż po 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosja przez miesiąc będzie przewodniczyła Radzie Bezpieczeństwa ONZ. To czas stracony, mówi szef polskiej dyplomacji. Na zwiększenie unijnej pomocy dla rolników to czas najwyższy, piszą w liście do Komisji Europejskiej liderzy 5 krajów. Ulicami Warszawy, Krakowa, Szczecina i wielu innych miast przejdą dziś marsze papieskie. Najbliższy miesiąc w ONZ będzie czasem straconym, powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau po objęciu przez Rosję przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Fakt, że kraj ten będzie kierował pracami ciała, które ma czuwać nad pokojem na świecie, szef polskiej dyplomacji nazwał bardzo niefortunnym zbiegiem okoliczności. Nie spodziewamy się niczego konstruktywnego po tym przewodnictwie. Z tego, co wiem, jednym z tematów zaproponowanych przez rosyjskie przewodnictwo będzie coś bardzo typowego dla rosyjskiej dezinformacji. Przewodnictwo Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oznacza, że pracami tej organizacji kieruje kraj, którego prezydent za zbrodnie wojenne jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny listem gończym. Rząd chce zabezpieczyć rolników przed najbliższymi żniwami i zapewnić im opłacalność produkcji, powiedział w Siemianowicach Śląskich premier Mateusz Morawiecki. Pytany o działania dotyczące rynku zboża, szef rządu podkreślił, że Polska organizuje wspólne działania na rynku europejskim. Razem z 4 innymi premierami zorganizowałem list do Ursuli von der Leyen, czyli przewodniczącej Komisji Europejskiej, i wzywam Komisję Europejską do najpilniejszego działania, ponieważ to jest swego rodzaju klęska, to z czym mamy dzisiaj do czynienia, z czym dzisiaj muszą się borykać polscy rolnicy. Polska zorganizowała ten wspólny list i on został już przekazany. W liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej premierzy Polski, Węgier, Rumunii i Słowacji oraz prezydent Bułgarii domagają się zwiększenia pomocy finansowej dla producentów rolnych zagrożonych bankructwem z powodu napływu ukraińskiej żywności do wspólnoty. Obowiązkiem państwa jest zadbać o młode pokolenie, powiedziała podczas spotkania z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego marszałek Sejmu. Elżbieta Witek podkreśliła, że kondycja fizyczna i psychiczna dzieci i młodzieży jest coraz słabsza. W ubiegłym tygodniu z inicjatywy marszałek odbyła się w Sejmie konferencja poświęcona bezpieczeństwu dzieci. Na tym spotkaniu część osób zgłosiła mi takie postulaty, że będą chcieli kontynuować te spotkania już pod kątem tego, żeby przygotować rozwiązania praktyczne, które będziemy mogli wdrożyć w życie. Bo to jest obowiązek państwa, zadbać o młode pokolenie. I dlatego podpiszę się pod każdą propozycją, która będzie służyła zdrowiu fizycznemu i psychicznemu naszej młodzieży. Spotkanie w Tomaszowie Lubelskim odbyło się w ramach objazdu kraju polityków Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem Przyszłość to Polska. Ulicami Warszawy, Krakowa, Szczecina i wielu innych miast przejdą dziś marsze papieskie. Organizowane w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II są wyrazem wdzięczności za jego pontyfikat i okazją do przypomnienia papieskiego nauczania. Są również odpowiedzią na publikacje niektórych mediów dotyczące polskiego papieża, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia historyk i organizator Narodowego Marszu Papieskiego w Warszawie Małgorzata Żaryn. Mamy taką okazję, żeby wrócić do nauczania Jana Pawła II i recept dla nas. I w zasadzie tak jak to się mówi, że omnium pro bonum, to wbrew zamierzeniom autorów tych wszystkich publikacji, wszystko mam nadzieję, że się obróci dla nas na korzyść, dla naszej wspólnoty, która jak wiadomo jest ostatnio bardzo podzielona, a chcielibyśmy jednak ją zjednoczyć. Marsze i obchody 18. rocznicy śmierci Jana Pawła II odbędą się w ponad 70 miastach w Polsce i za granicą. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na portalu polskieradio24.pl. Papież Franciszek po 3 dniach hospitalizacji opuścił klinikę Gemelli i wrócił do Watykanu. Po drodze zatrzymał się w Bazylice Matki Bożej. Papież tradycyjnie zatrzymuje się w tej bazylice, wracając z pielgrzymek, by podziękować Maryi za powodzenie podróży. Tym razem Franciszek powierzył Maryi dzieci, które odwiedził w klinice na oddziale onkologicznym. Po opuszczeniu kliniki papież zatrzymał się przy bramie wjazdowej, wysiadł z samochodu i rozmawiał ze zgromadzonymi tam dziennikarzami, dziękując im za rzetelną pracę. Na pytanie jak się czuje, papież odpowiedział: jeszcze żyje. Pocieszał też młodą parę, która straciła dziecko. Zmówił z rodzicami krótką modlitwę. Złożył autograf na opatrunku gipsowym chłopca, który złamał rękę. Potwierdził, że weźmie udział we wszystkich uroczystościach Wielkiego Tygodnia. Przy wjeździe do Watykanu podziękował za ochronę policjantom i żandarmerii watykańskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. na sport, Mateusz Warianka. Dzień dobry. Zaczynamy od piłki nożnej i hitu 26. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa pokonała przed własną publicznością Raków Częstochowa 3-1. Wojskowi dzięki temu odrobili 3 punkty do prowadzących w tabeli podopiecznych Marka Papszuna i tracą do nich już tylko 6 punktów. Dla Rakowa porażka oznacza koniec serii 18 ligowych spotkań bez porażki. Chcieliśmy to przedłużyć, ale no tyle. No, takie mecze się zdarzają i trzeba przeanalizować, ciągnąć wnioski. Takie wiadomo, to jest klasyczne powiedzenie po meczach takich, ale no, to jest najlepsza droga, tak? Już skupić się na kolejnym treningu, żeby się jak najlepiej przygotować do kolejnego meczu. Podsumował Patryk Kun. W innych rozegranych wczoraj spotkaniach Korona Kielce pokonała 1-0 Miedź Legnica, a Lechia Gdańsk bezbramkowo zremisowała ze Śląskiem Wrocław. Sporo działo się też w ligach zagranicznych. W niemieckiej Bundeslidze Der Klassiker wygrał Bayern Monachium. Bawarczycy pokonali 4-2 Borussię Dortmund, a na ławce trenerskiej mistrzów Niemiec zadebiutował Thomas Tuchel. W angielskiej Premier League trwa wyścig o mistrzostwo. Dogonić na razie nie daje się Arsenal, który pokonał 4-1 Leeds United. Wcześniej takim samym wynikiem drugi w tabeli Manchester City wygrał w hicie z Liverpoolem. W hiszpańskiej La Liga nie przestaje strzelać Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zdobył 2 gole i dołożył do nich asystę, a jego FC Barcelona rozbiła 4-0 Elche. W hicie siatkarskiej Plus Ligi również 3-1 Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Jastrzębski Węgiel w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego. Na pierwszym miejscu kończy Asseco Resowia Rzeszów. Druga jest Warta Zawiercie, a Jastrzębski zamyka podium. Jeśli chodzi o panie, to znamy już skład finału Pucharu Polski. Siatkarki Chemika Police zagrają w nim z ŁKS-em Comerscon. Chemiczanki w półfinale turnieju rozgrywanego w Nysie pokonały inny łódzki zespół Grot Budowlane Łódź 3-1. Trudniejszą przeprawę miały zawodniczki ŁKS-u, które dopiero po tiebreaku ograły Developers Rzeszów. Tajbereki rządzą się własnymi prawami, to trzeba bardzo szybko wyczyścić głowę i spróbować wycisnąć z siebie też 7 poty. Dziewczyny łapały skurcze, bo to zmęczenie jest gigantyczne. Ten tajbrek, ostatnio też miałyśmy dobre przetarcie tajbreków, więc gdzieś to doświadczenie może nam pomogło. Ja się bardzo cieszę, że my go wygrałyśmy. Podsumowała środkowa ŁKS-u Aleksandra Gryka. ŁKS wygrał tajbrek na przewagi 16-14, a finał siatkarskiego Pucharu Polski Kobiet dziś o 14.45. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie chłodna, wszędzie poza niziną szczecińską możliwe są opady deszczu przechodzącego w deszcz ze śniegiem i śnieg. Zdaniem synoptyków przez kilka najbliższych dni pogoda będzie bardziej przypominała zimową niż wiosenną. Najcieplej dziś na Podkarpaciu od 8 do 11 stopni, poza tym 2 na Suwalszczyźnie, 4 w centrum kraju, 7 na południu i zachodzie. Odczucie chłodu będzie potęgował porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze, drugie, trzecie. Co pan tam wymienia? Okna, okna wymieniam. Termomodernizacja? I wymiana pieca. Z programu Czyste Powietrze. Nawet do 100% dofinansowania dają, a 50% jeszcze przed inwestycją. Wniosek można złożyć w banku, urzędzie lub przez internet. Wymieniaj i ty. A szczegóły programu znajdziesz na www.czystepowietrze.gov.pl. Materiał został przygotowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Dziś Niedziela Palmowa, chwila, kiedy dla chrześcijan na całym świecie rozpoczyna się najważniejszy tydzień roku liturgicznego. Wielki tydzień. To również czas inicjatyw muzycznych i koncertów o tematyce wielkopostnej. W tym roku uroczystość przypada w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Stąd wydarzenia muzyczne plotą się tematycznie od wydarzeń z 2 kwietnia 2005 roku po muzyczne opowieści o Wielkim Tygodniu. W 2003 roku w 6 językach Jan Paweł II wydał poemat Tryptyk Rzymski, Medytacje. Jednym z pierwszych, który podjął wyśpiewanie owego poematu, był Stanisław Sojka. Kres jest tak niewidzialny, jak początek.

Nuda et aperta, Stanisław Sojka, tryptyk rzymski, medytacje, gdy koniec życia szepce do początku, mówiąc za Norwidem. W temat kresu życia i początku wpisuje się nam wydarzenie, które już w Wielki Piątek w klasztorze na Świętym Krzyżu, o tym opowiedzą nasi goście Agnieszka Chrostowska, na którą czekamy, i Wojciech Zaguła, producent wydarzenia, który związany jest z koncertem, o którym mówiliśmy godzinę wcześniej. Witam cię pięknie, Wojtku. Witam serdecznie. Wojciech Zaguła, który czuwa nad dwoma koncertami, o których dzisiaj opowiadamy. Pierwszy to Nie zastąpi ciebie nikt, prosto z Wadowic, dzisiaj wieczorem. Wojtku, ty pamiętasz tamten moment, 2 kwietnia 2005 rok? Doskonale pamiętam ten moment. Przygotowywaliśmy się przed tą datą do kolejnego koncertu, który miał uczcić urodziny Ojca Świętego 18 maja. To już była taka tradycja, że 18 maja każdego roku, a zaczęło się to w 2000 roku, obchodziliśmy urodziny Jana Pawła II, Karola Wojtyły w Wadowicach i zwykle to był bardzo radosny i piękny koncert. Tuż przed Wielkanocą wszyscy obserwowaliśmy media, informacje dochodzące z Watykanu i mieliśmy wielką rozterkę, co będzie dalej, ponieważ mieliśmy przygotowany scenariusz bardzo radosnego koncertu kolejnego na urodziny papieża, a wszystko wskazywało na to, że może być zupełnie inaczej i że sytuacja zdrowotna i w ogóle życie Jana Pawła II jest już zagrożone. I tak się stało i nie wiedzieliśmy, co robić. Radziliśmy się różnych osób, bliskich osób Janowi Pawłowi II, i jeden z przyjaciół Jana Pawła II, jego taki podopieczny, już świętej pamięci, Józek Paczka z Nowogotargu, przekonał i powiedział: słuchajcie, jeśli mieliście robić te urodziny, to musicie to zrobić. Tylko musicie to zrobić tak, aby uczcić godnie Jana Pawła II i żeby ludzie wszyscy zgromadzili się na rynku w Wadowicach i wiedzieli, że on odszedł do domu Ojca. No i tak się stało i to był piękny, wzruszający koncert. Pamiętam do dzisiaj te dziesiątki tysięcy świeczek, które zapaliły się w czasie koncertu. No i musieliśmy oczywiście zmienić scenariusz, ale był to piękny i wzruszający koncert. Artyści, ale także no, wręcz nabity do ostatniego miejsca rynek w Wadowicach. To były wielkie emocje i no taka nieprawdopodobna jedność, która płynęła z tego rynku aż do nieba. Pamiętam, jak w kulminacyjnym momencie tego koncertu odpaliliśmy takie space kanony. To są takie światła, które biją w niebo na kilka kilometrów. I jak te światła złączyły się w taki jeden promień wspólny do nieba, no to było coś niewyobrażalnego. Tego się nie da opowiedzieć. A w tym roku, po 18 latach, koncert Nie zastąpi ciebie nikt. Tytuł koncertu nie jest moim pomysłem. Został on zaczerpnięty z tytułu piosenki, która została nagrana w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Producentem tego wydarzenia był Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II z Krakowa. Ja jestem razem z Tomkiem Motylem współscenarzystą tego koncertu, który odbędzie się dzisiaj w Wadowicach. Reżyseruje go Tomek Motyl. Razem układaliśmy jakby ten cały przebieg tego koncertu i to wszystko, co chcemy przez ten koncert powiedzieć. No bo to musi być zupełnie inny koncert. No właśnie, to jaki? Na przykład, pamiętajmy, że jesteśmy właśnie u progu Wielkiego Tygodnia, tak? Niedziela Palmowa, która nazywana jest Niedzielą Palmową, a liturgicznie nazywa się Niedzielą Męki Pańskiej, wprowadza nas w szczytowy moment historii zbawienia. Tego, że Pan Jezus przybył do Jerozolimy w wielkim triumfie, ale został aresztowany i za parę dni będzie Wielki Czwartek, będzie Wielki Piątek. Po Wielkim Piątku będzie Wielka Sobota, ale w perspektywie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Nie chcieliśmy, aby ten koncert był, nie wiem, jakimś takim totalnie radosnym śpiewaniem najłatwiejszych, najfajniejszych takich, najbardziej znanych. piosenek, które się zwykle śpiewa papieżowi, jak na przykład ostatnie dwa koncerty na Jasnej Górze, które też miałem okazję współtworzyć. Poza tym kontekst ostatnich wydarzeń i społecznych, i tego, co się dzieje w kraju, tego, co się pisze i mówi w mediach, no obligował nas do tego, aby trochę poważnie podejść do nauczania papieskiego i do wielkiej spuścizny tego świętego człowieka. Czyli, mówiąc najkrócej, mniej kremówek, a więcej nauczania papieskiego. Bardzo mądrze. Wśród wykonawców no nie zabraknie i Mateusza Ziółko, i Olgi Szomańskiej. Czy oni mają przez was wybrany repertuar? Tak, tak. Każdy z artystów ma repertuar, który myśmy im proponowali. Niektóre piosenki narzucały się samoistnie, no bo na przykład Siewcy Lednicy śpiewają swoje piosenki, które pasują bardzo dobrze do tego wydarzenia. Magda Anioł, Mała Armia Nosika, która śpiewa ten słynny utwór z nowym, pięknym i bardzo mądrym tekstem. Wszyscy artyści ze zrozumieniem podeszli do tych naszych propozycji, ponieważ tutaj jakby ten cały program, czy przebieg, dramaturgia tego koncertu są ściśle wplecione w konkretne słowa nauczania papieskiego. Piosenki są jakby często odpowiedzią na słowa papieża lub zapowiadają to, co papież powie w tych materiałach archiwalnych z bogatego archiwum Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, które wykorzystujemy w tym projekcie. Wojtku, ty przygotowywałeś tyle koncertów związanych z Ojcem Świętym, że właściwie chyba trudno je wszystkie zliczyć. Czy pogłębiała ci się ta wiedza na jego temat? Coś zostało, co było dla ciebie i jest cały czas bardzo istotne z tego co, o czym mówił, najpierw do młodzieży, a potem do ludzi dorosłych? No bo też jakby trochę rosłeś z tym papieżem. Tak, ale to jest właśnie ciekawe, że próbowałem liczyć, ile w ilu koncertach uczestniczyłem, czy ile koncertów współtworzyłem poświęconych papieżowi i doliczyłem się chyba około 30 takich koncertów. Ale za każdym razem, jak przygotowuję jakiś koncert, czy materiały do koncertu, zdumiewa mnie jakby no niezgłębiona skarbnica tych wystąpień papieskich, które po prostu w ogóle się nie starzeją. Często jest tak, że one zyskują na aktualności albo odczytywane po tych 30-40 latach dają jeszcze nowy sens, jeszcze głębszy sens. I to jest, wydaje mi się, taka tajemnica wielkości i świętości tego człowieka, tego, że on był po prostu połączony sztywnym łączem z Duchem Świętym. I to jest po prostu coś wspaniałego. Nieodłącznym elementem wielu koncertów od czasów pielgrzymek do Polski była ta już słynna na całym świecie i śpiewana w różnych językach pieśń oazowa zatytułowana Barka. Znamy ją w najróżniejszych wykonaniach, od wykonań góralskich przez jazzujące Annę Marii Jopek, ale najbardziej autentycznie brzmi ta w wykonaniu spod okna papieskiego w 79 roku śpiewa sam Jan Paweł II. Czy znasz to wykonanie? No, nie tylko, że znam, ale wykorzystywałem je wiele razy w różnych koncertach, wplatając to wykonania, wplatając te wykonanie papieskie w wykonania różnych artystów. Czyli artyści jakby dołączali do śpiewającego papieża. Do tego była dorabiana aranżacja muzyczna i często to brzmiało naprawdę no, bardzo oryginalnie i fajnie. Prosto spod okna papieskiego. Szukam ludzi pojących za spojrzałeś, twoje usta dziś wyrzekły me imię, moją markę pozostawiam na brzegu, razem z tobą nowy zacznę dziś wód. no ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Moją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą nowy zacznę dziś A tylko jedną zwrotkę umiecie, ale drugiej zwrotki nie umiecie. Rzekły me imię, moją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą nowy zacznę dziś łód. Miłujesz mnie, Boże, moje wiemy, co wiemy gotowe do pracy z tobą i czyje serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś przyrzekły me imię. Moją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś No, drugą jeszcze umiecie, a trzeci już nie umiecie. I samotności, o Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Twoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą nowy zacznę dziś No i to jest barka z 1979 roku, prosto spod okna papieskiego. W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II, a jednocześnie w Niedzielę Palmową. Ze mną Wojciech Zaguła. Są wśród nas tacy, którzy poświęcili swoje życie, by znaki poświęcenia i miłosierdzia były jeszcze bardziej widoczne. Miłosierdzie Boże, które objawiło się dzięki męce Chrystusa, jest najważniejszym darem od Boga i nadzieją dla świata, targanego przez grzech, wojny i nieszczęścia. Tak możemy przeczytać, takie słowa możemy przeczytać na stronie organizatorów koncertu W Nim Nadzieja. W Nim Nadzieja to koncert pasyjny. Po pierwsze odbywa się w bardzo wyjątkowym czasie. Wielki Piątek, w którym mało kto myśli o koncertach, o piosenkach, o muzyce. W kościele, w liturgii Wielkiego Piątku czy od Wielkiego Czwartku nawet nie używa się żadnych instrumentów. Towarzyszą tylko kołatki. Dlatego ten koncert musi być zrobiony w sposób bardzo delikatny. On wprowadza tajemnicę Wielkiego Piątku. Słowami wielu twórców pieśni pasyjnych opowiada historię męki Pana Jezusa. No a miejsce, które wybraliśmy na ten koncert, no to jest jedyne w swoim rodzaju. Ja krążyłem wokół tego klasztoru misjonarzy oblatków na Świętym Krzyżu chyba przez 3 lata. Naprawdę? Tak bardzo chciałem zrobić ten koncert. Były różne problemy, bo wcześniej na początku okazało się, że tam są wielkie remonty, nie da się tego zrobić ze względów jakby technicznych. Potem telewizja miała inne plany i tak dalej, ale wreszcie udało się zarówno porozumieć z Telewizją Polską, misjonarzami oblatami ze Świętego Krzyża,

Zupa na plantach, Igor Herbut i Grzegorz Turnau. A dobiegła do nas Agnieszka Chrostowska. No i witam cię serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam, że dopiero teraz. Różne przygody. Tak, po drodze. Jak chce się coś dobrego o Panu Bogu powiedzieć, to przeszkody, przeszkody. No proszę bardzo. Wokalistka zespołu Siewcy Lednicy i współautor scenariusza, w nim Nadzieja. Najpierw Wojtek obiecał, że opowiecie, dlaczego Zupa na plantach wpisuje się w cały koncert. Ja może zrobię wstęp. Zrób wstęp. Oddam głos Agnieszce, bo już się nagadałem. W ogóle zacznę od tego, skąd się to wszystko wzięło. Otóż słucham sobie płyty, odszedł pasterz Siewcy Lednicy któregoś roku. Dzwonię do Agnieszki Chrostowskiej, z którą się znam od wielu lat. Mówię, Agnieszka, spotkajmy się, mam pewien pomysł. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak mógłby wyglądać taki koncert. No i natychmiast zaczął się sypać jak z rękawa różne pomysły. Agnieszka od razu opowiada o tym, jak ona by widziała ten koncert. Ja mówię, świetnie, spiszmy to jakoś i przymierzmy się do tego. Powstały zręby takiego pierwszego scenariusza koncertu i w nim znalazły się piękne słowa, które napisała Agnieszka i wymyśliła. Były to znaki nadziei. Agnieszka, i teraz jest twoja rola. Dziękuję bardzo. Tak, to faktycznie to tak było, że to była szybka akcja. Spotkaliśmy się w kawiarni w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży i chyba nawet godzina nam nie znaczy wystarczyła godzina, żeby powstał pomysł. Dlaczego te znaki nadziei? Dlatego, że po pierwsze, jako chrześcijanie jesteśmy powołani do ogłoszenia nadziei i mimo tego, że nasza płyta Wielkopostna odszedł pasterz mówi faktycznie o pasji, o męce Pana Jezusa, no to przecież my jako chrześcijanie wiemy, że śmierć Chrystusa na krzyżu nie była końcem, ale początkiem zbawienia. I zależałoby mi, aby w tym koncercie pokazać poprzez muzykę i dzięki tej muzyce to, że ta nadzieja jest do dzisiaj i trwa i Pan Jezus umierając i zmartwychwstając, zostawił nam znaki nadziei. Tymi znakami jest chleb, po którym uczniowie poznali go w drodze do Emaus. Tym znakiem nadziei było imię, po której Maria Magdalena rozpoznała Chrystusa w ogrodzie zmartwychwstania, gdy wypowiedział jej imię Mario, bo przecież ona, kiedy go spotkała, myślała najpierw, że jest ogrodnikiem. I zaczęły nam się rodzić pomysły, jak pokazać te znaki nadziei. I kto dzisiaj niesie nadzieję w dzisiejszym świecie? No wszyscy ci, którzy pomagają innym, którzy w imię Jezusa, ale nie tylko w imię Jezusa, również z tego powodu, że po prostu mają dobro w sercu, idą i są darem dla drugiego człowieka i rozdają chleb, pocieszają, przywracają godność, towarzyszą w ostatnich minutach, sekundach życia. Więc znaleźliśmy takie dzieła, które właśnie pokazują tą nadzieję i są realnymi dziełami nadziei, dziełami miłosierdzia, dziełami, które przywracają ludziom wiarę. Między tymi pomysłami znalazła się również akcja Zupa na plantach i stąd był pomysł. Tak, zależało mi na tym, żeby pokazać dzieła bardzo różnorodne, takie podejmowane przez Kościół, przez siostry zakonne, ale też przez świeckich ludzi. I dla mnie dzieło Zupa na plantach jest wzruszające też bardzo osobiście, ponieważ ono się tak urodziło. Ja je śledzę w internecie od samego początku. Zaczęło się po prostu od rozdawania zupy na plantach, dokładnie tak jak się nazywa, osobom w kryzysie bezdomności, głodu, zimna. No można sobie wyobrazić, co może czuć człowiek, który od wielu dni nie jadł i siedzi po prostu na zimnie. I grupa świeckich ludzi zaczęła im rozdawać po prostu zupę. Wiem, że przed pandemią ta akcja się rozrosła i była zupa na głównym, zupa na dworcu w Warszawie Centralnej. Do tego dzieła zaczęli dołączać inni ludzie, którzy zainspirowani zupą na plantach podjęli dokładnie ten sam pomysł. Bardzo proste ugotowanie zupy i pójście z ciepłym posiłkiem do ludzi. I dla mnie to jest taki jeden ze znaków nadziei. Wśród wykonawców znajdą się znamienite nazwiska, o nich powiemy później. Już jest z nami znana i bardzo lubiana przez słuchaczy anteny i słuchaczy Polskiego Radia Dana Winnicka. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy z Wrocławia. Ja śpiewała ukraiński taki specyjny utwór Stradalna Mati, który pokazuje obraz Marii, która przeżywa z jednej strony utratę syna, z drugiej strony czuje siebie tak osierocona w tym świecie, jako dziecko Boże, które odchodzi w tym momencie. Także ta piosenka pokazuje po prostu bardzo dużo niuansów i emocji, które przeżywała Święta Maria w momencie odejścia jej syna. Dana, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, mówiłaś, że opowiadałaś o swojej rodzinie i o tym, że mąż daleko walczy. Czy jest nadzieja, że na święta zobaczycie się? Nie, raczej takiej nadziei nie mamy. Czyli wiem, że na razie nie ma takiej możliwości. On jest daleko na wschodzie, my jesteśmy w Polsce. I staramy się każdy ze swojej strony robić to, co trzeba, żeby przybliżyć nasze spotkania, a także spotkania innych ukraińskich rodzin. Ja życzę mimo wszystko nie tracić nadziei i wiary w lepsze jutro, a także to obietnica, która pomaga nam przeżyć najtrudniejsze chwile. Słyszą Państwo te cykady? Nieprawdopodobne efekty. Ta płyta to płyta Siewców Lednicy z pieśniami postnymi. Bardzo teatralna i bardzo wizualna. Jedna z najciekawszych, jakie powstały. Agnieszce nie wypada przytakiwać lub nie, która jest naszym gościem. Ten utwór Dobranoc Jezu będzie zaśpiewany na Świętym Krzyżu na koncercie, ale nie wykonasz go ty, Agnieszko. Nie, wykona go jeden z naszych gości, pani Alicja Węgorzewska. No i właśnie teraz pytanie, nie wiem, czy do Agnieszki, czy do Wojtka. Jak wam się udało zaprosić do koncertu Alicję Węgorzewską, która jest przy różnych inicjatywach operowych niezwykle zajętą osobą? To Wojtek powie. Wojtek jest mistrzem w takich rzeczach niemożliwych. Po prostu wykonaliśmy do niej telefon. Skąd pomysł, żeby operowy głos wziął udział właśnie w takim koncercie? Alicja Węgorzewska jest, powiedziałbym, bardzo uniwersalną śpiewaczką. Ona śpiewa klasycznie, operowo, ale potrafi się pięknie wpisać ze swoim głosem również w projekty popowe, ale też w projekty takie ambitne, bo do takich projektów zaliczam ten nasz koncert. I wydawało nam się z Agnieszką, bo myśmy się zastanawiali nad jakby doborem artystów i przydzielaniem piosenek, że Alicja będzie pasowała do tej piosenki, a ta piosenka będzie pasowała Alicji. I rzeczywiście nie musieliśmy długo czekać na jej zgodę, bo jak wysłaliśmy do niej to oryginalne nagranie Siewców, otrzymaliśmy bardzo szybko zwrotną odpowiedź, że tak, że podoba jej się ta piosenka i że chętnie ją zaśpiewa w naszym koncercie. Kto jeszcze wystąpi w koncercie? Cudowni goście, sami cudowni. Zacznę od najmłodszych. Arka Noego będzie z nami w przepięknym swoim utworze. Będzie pan Krzysztof Cugowski, na którego czekam bardzo i jestem ogromnie ciekawa, jakie emocje wywoła w nas, śpiewając utwór pasyjny. Będzie to hymn z Gorzkich Żali. Dał się zaprosić również Skubas, Janusz Radek. Kilku artystów wykona po prostu swoje utwory, ale to są naprawdę wyjątki. A poza tym zależało nam na tym, żeby artyści tacy zacni goście zarazem wykonali utwory wielkopostne w naszych aranżacjach. Ich autorem głównym jest Wiesław Wolnik, nasz Siewca Lednicy, autor wszystkich naszych aranżacji, nie tylko tych wielkopostnych, ale też tych ogólnie znanych siewcowych, więc byliśmy też bardzo ciekawi, jak ci artyści na to odpowiedzą, czy się odnajdą w tych aranżacjach. No myślę, że tak. Myślę, że tak. A pieśń o Grodzie Oliwny, jedną z najbardziej znanych pieśni wielkopostnych, zaśpiewa kto? Nikt. Nie ma tego w naszym koncercie. A zatem zabrzmi ona w naszej audycji w wykonaniu Żarówy, czyli tak, Piotra Ziemowskiego. No to słuchamy. Ogrodzie oliwny, widok w tobie dziwny, widzę pana mego na twarz upadłego. Ach, Jezus trwożony, siebie zapomnieli. Judasz zbrojne roty stawia przede wroty. Ogrodzie Oliwny, Siewcy, Lednicy, Piotr Żarowa-Ziemowski. Bardzo teatralna, bardzo emocjonalna wersja, bardzo oryginalna, a z drugiej strony bardzo prawdziwa, bardzo prosta, z tymi chórami niemalże, które idą z tymi ludźmi, którzy podążają razem z tą pieśnią. Tak, bo bardzo często mówi się o wokalistach, bo oni tak wychodzą i wydaje się, że najbardziej zazwyczaj zagarniają scenę. A przecież bez instrumentalistów no, nie byłoby tej muzyki i bardzo, bardzo chciałabym wspomnieć, że do nas, czyli do Siewców Lednicy dołączą absolutnie fantastyczni goście, instrumentaliści. Kasia Gacek-Duda, która wybrzmiała na tej płycie i zagra na fletach. Marta Kasprzyk na harfie, dołączy do nas harfa i też już nie mogę się doczekać tych pięknych, słodkich dźwięków harfy. Kwartet smyczkowy od wspomnianego już Piotra Dziubka z Wrocławia i też przepięknie śpiewający białym głosem chór zespołu pieśni i tańca ziemi bydgoskiej z Bydgoszczy. Także to jest taki projekt wielowymiarowy. Także to jest cudowne, że i muzyka, i wiara nas łączy. No i wtedy powstają, rodzą się naprawdę piękne rzeczy. W Wielki Piątek na Świętym Krzyżu koncert, w nim nadzieja, a puenta. Puenta koncertu. Patrzę się na Agnieszkę. Jezu, ufam Tobie. Miłosierdzie i zaufanie. Nie ma nadziei bez zaufania. Jak mieć nadzieję, kiedy nie ufam, że będzie dobrze? Dlatego na finał koncertu wykonamy wszyscy nasz siewcowy utwór, tak zwaną pieśń pielgrzyma, która powstała na Światowe Dni Młodzieży w Polsce w 2016 roku pod tytułem Jezu, ufam Tobie. Pamiętam, jak ojciec Jan Góra bardzo Żarówę i mnie przyciskał o to, żeby powstała taka pieśń, w której refrenem będzie Jezu, ufam Tobie, mówiąc za dzienniczkiem świętej siostry Faustyny, z Polski wyjdzie iskra miłosierdzia, która zmieni świat. Iskra miłosierdzia wyszła z Krakowa od Faustyny Kowalskiej i od Karola Wojtyły, Jana Pawła II. No tak. I w ten sposób wraz z gośćmi zatoczyliśmy koło, wracając do osoby Jana Pawła II i do rocznicy, 18. rocznicy śmierci. Zanim wybrzmi ostatni utwór, którym zepniemy początek i koniec, a będzie tym utworem Tryptyk rzymski, czyli słowa Jana Pawła II, tym razem w wykonaniu Włodka Pawlika i Artura Żmijewskiego, niezwykle poetycko-jazzowe dzieło, to oddaję głos raz jeszcze i Wojtkowi Zagule, i Agnieszce Chrostowskiej z prośbą o życzenia na cały ten wielki tydzień i Wielkanoc. Wszyscy potrzebujemy nadziei i wiary w to, że dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa będziemy żyć w lepszym świecie. I chciałbym życzyć wszystkim, aby żyli z tą nadzieją, że Chrystus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. Agnieszka Chrostowska? Życzę nam wszystkim, abyśmy pamiętali, że śmierć nie ma ostatniego słowa,